En arribar a casa, ja ben entrada la nit, en Lao notà una forta olor que provenia del nadó. Amb una lleugera ganyota, no li va fer gaire gràcia, es disposà a canviar-li els buques. Coses de nadons, uf, quin munt de feina tindré, es va dir a si mateix. Per a qui no ho sàpiga, en aquells temps, els bolquers no eren més que un tros de tela, una tela fina i suau que, lligada al voltant de la cintura i passada entre les cames, servia per... bé, ja sabeu. Abans, els bolquers no es tiraven a les escombraries, es rentaven a mà i un cop secs es tornaven a utilitzar. Ja us podeu imaginar quina feinada. Un cop l'estirà al llit i li tregui les teles en les que estava embolicat, el nadó es despertà. En Lao l'observà i descobrí que aquell nadó era un nen. Certament, una lleugera pau va recórrer el seu cos. Què n'hagués fet d'una nena? Va pensar. De cop i volta, com si li hagués vingut una genial idea al cap, en Lao exclamà: Tai, crec que aquest serà el teu nom. Tai, per la manera com has aparegut, com si haguessis aparegut del principi fonamental de totes les coses. Un gran somriure aparegué a la cara d'en Lao mentre li feia pessigolles a la panxa. Sens dubte, Tai serà el teu nom. En Tai, tot mirant la cara d'en Lao, deixà anar un gran somriure i amb la seva petita mà va fer un gest per tocar la cara d'en Lao. No, si encara em caurà bé aquest marrec. Molta cura, va canviar-li els bolquers i es disposà a vestir-lo amb la roba que li havien donat al poble. Semblava que ho hagués fet tota la vida, i això que mai havia tingut tant de temps un nadó a les seves mans. En Lao, amb molta suavitat, va girar en Tai per tal de poder acordar-li aquella camisa petitona. En fer-ho, va observar que el nen tenia dues senyals a l'esquena. Semblaven dues cremades. En Lao va acariciar aquelles marques molt suaument amb els dits i es va adonar que es tractava de dues cicatrius. Mentre passava els dits, en Tai es va moure bruscament, com si no li agradés. Potser li feia mal, potser se les havia fet al bosc. En Lao, estranyat, va decidir no donar-li gaire importància. Semblaven cicatrius ja curades i segur que, amb els anys, aquelles cicatrius desapareixerien. Al cap d'uns instants, en Tai es va quedar adormit. Segur que estava esgotat, va pensar. Després de totes les increïbles coses que li havien succeït durant el dia, en Lao sentia satisfet per tal i com havia anat tot. Després de tot, potser aquell era el seu destí, i no s'hi podia negar. Havia de fer-ho amb tota la intensitat i amb tota la dedicació del món. Quan en Lao va voler col·locar altre cop a la cistella, va observar quelcom que li va cridar l'atenció. A un costat de la cistella hi havia una mena de recipient, una mena de pot petit de pell. Era un recipient cilíndric amb una senyal gravada en foc, però no l'entenia. Estava mig esborrada i no s'assemblava a cap llengua de les parlades a les províncies. En Lao el va obrir i al seu interior descobrí un penjoll. Era un fil de pell de color negre que duia una mena de... Semblava un ullal, però era força gran. Podia ser una urpa, però ni les àligues de les muntanyes tenien urpes d'aquella mida. Que estrany! De fet, va pensar en Lao, totes les coses que envolten en Tai no tenen cap sentit. La seva aparició, els animals, les cicatrius de l'esquena, la marca del recipient, aquella urpa, ullal o vés a saber què. Tot era molt estrany, però alhora encisador, al voltant d'en Tai.